fată bună, ne-aș face pat în grădină, măi mă. Ia spune și floricele din Oleano, pe placuii nimimele din Oleano. Ia spune și floricele din Oleano, pe placuii nimimele din Oleano. Să-și bine că a venit, măi, măi. trecut de nemai îmbătrânit mai mai. Am băut vin de la gheață și-am mâncat de o bujerață, of, of. Astea toate le-a făcut de nemai îmbătrânit mai mai. Am băut vin de la gheață și-am mâncat o bojderață, of, of. Astea toate le-am făcut de n-am mai îmbătrânit, măi, mă.